children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Zespół The Animals, 1964 rok. Jeden z najbardziej znanych klasyków rocka, The House of the Rising Sun. Piosenka, po którą sięgało wielu artystów, między innymi Dolly Parton. Tak, ta Dolly Parton. A u nas także zespół Kult w pamiętnej wersji. ukf@polskieradio.pl. List od pani Pauliny jest taki. Pierwszy raz proszę o piosenkę. Proszę o Avril Lavigne. Przyjaciółkę z dzieciństwa, która dodała mi odwagi. Wybieramy Head Above Water. I gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors. Keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can't part the sea, can't reach the shore. And my voice becomes the driving force. I won't let this pull me over. God keep my I'm down to my knees.